Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Trace for the light of the sun. 5 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Na otwarciu Pink Floyd, Set the Control for the Heart of the Sun, z płytę Sacre Full of Secrets z 68 roku. Tak widać konkretnie panowie eksperymentowali ze wszystkim w swoim życiu. Myślę, że to był taki najbardziej taki rozwijający okres w ich twórczości. Jeszcze zwarta grupa, jeszcze niepoznane te wszystkie mechanizmy, które później już zaczynają zespoły lekko komercjalizować, właściwie wyciskać z nich wszystkie soki w tą stronę, żeby i instytucje, które nadzorują sprzedaż nośników, ale też i oczywiście wizerunku jakichś tych wszystkich dodatków w rodzaju koszulki, znaczki, przypinki, kubki i te wszystkie inne dodatkowe historie, które właściwie ograniczone są tylko pomysłowością i wyobraźnią tych, którzy starają się wycisnąć z tego jak największą kasę. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Oczywiście my będziemy się raczej kierować tutaj estetyką muzyczną, bo myślę, że akurat te płyty jeszcze z przełomu lat 60. i 70., jeżeli chodzi o Pink Floydów, to każda z nich jeszcze niesie ze sobą przewagę ducha nad materią. I tak w tym dzisiejszym programie witamy w gronie Marek Pawlukiewicz, Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a my już się przenosimy, proszę Państwa, do naszego kraju, grupa Pustki. W sumie może tytuł, znaczy nazwa zespołu taka jakby sugerująca, że jesteśmy na przestrzeni, na której nic się nie znajduje, na przykład na pustyni, ale nic, proszę Państwa, bardziej mylnego. Dziś utwór Nic do powiedzenia. Po co mi się ręce i sucho w ustach mam? Krok za krokiem wystukuje czas niepotrzebny już nam. Zimne ręce, zimna moja twarz, zimny głos, a w kieszeniach jeszcze ciepło jest i powoli zamieniam się w lód. I nic nie może zdarzyć się, a mi tak dobrze zimno jest. Nie mam nic do powiedzenia ci. Tysiąc razy możesz krzyczeć nie, rozwiązały wszystkie sprawy się, wiem na pewno, umrę dziś i nic nie może zdarzyć się, a mi tak dobrze zimno jest. Kolejny tramwaj mija mnie i więcej nic nie zdarzy się. Thank you. To była grupa Pustki w utworze Nic do powiedzenia w trzecim programie Polskiego Radia Apteka Nocna. Ja tak jak zresztą zapowiedziałem w poprzednim i jeszcze też poprzednim programie, będę starał się w grudniu podsumowywać ten rok, tak żebyśmy mieli tą możliwość przejrzeć to, co nam się najbardziej podobało, więc nie będę specjalnie się rozwijał. Grupa, której nazwa bierze się od nazwy prowincji w Indiach, Kerala, Kerala Dust i Closer. To była grupa Kerala Dust i utwór Closer w trzecim programie Polskiego Radia. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej. Przeniesiemy się teraz do Trójmiasta, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie, w konkretnie psychodelicznym utworze pod tytułem Latarnia, co może nam się kojarzyć z takim drogowskazem na przykład w życiu, ale tutaj to jest oczywiście drogowskaz, jeżeli chodzi o ten uduchowiony świat sztuki, czyli jedynej sztuki, której w zasadzie nie można złapać i trzymać, można najwyżej ją chłonąć. Popsysze i latarnia. pojawia się jasny błysk. Pulsuje milcząco, przesyła swój niemy znak. Na chwilę tylko, na chwilę, na chwilę. I tak, proszę Państwa, to była grupa Popsysze w utworze Latarnia w trzecim programie Polskiego Radia. A ja już przed Państwem przygotowuję, tak jak zresztą pisałem w informacyjnym poście, że u mnie jest muzyka progresywna, nowofalowa, punkrockowa, trip-hopowa, hip-hopowa i tak dalej, więc nawiążę do tego wariantu z hip-hopem i Państwu zaproponuję jeden z chyba bardziej ulubionych naszych zespołów hip-hopowych, czyli Beastie Boys i An Open Letter to New York City. Trójka. Program trzeci. Listen, all you New Yorkers. Top of Manhattan, Asian, Middle Eastern, and Latin. No i to, proszę Państwa, był Beastie Boys w utworze An Open Letter to New York City. To wszystko znamy, to wszystko jest oczywiście tylko dostępne w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz dedykacja specjalna dla Iwonicza Zdroju, dla Nikifora, dla wszystkich przyjaciół z tamtych regionów i w ogóle tych wszystkich, którzy lubią i kibicują zespołowi Laibach, czyli naszym słoweńskim braciom. Dziś przypomnę utwór, który myślę, że zasługuje na bardzo dużą uwagę, szczególnie z naszej perspektywy. Warszawskie dzieci i grupa Laibach. Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful breast it scampered, full of loving. Thank you. i słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. 20 minut do godziny trzeciej. Tak to się składa właśnie, że trzecia i trzeci program. Tutaj mamy zbieżność tych cyferek, byśmy mogli się tutaj posłużyć jakimś specjalistą od numerologii, żeby nam wytłumaczył, co to znaczy, ale my się oczywiście nie będziemy, proszę Państwa, do takich poziomów zniżać. My wiemy, co to znaczy. To znaczy oczywiście najlepsza muzyka, tym bardziej w porze nocnej. Przed Państwem grupa, która swojego czasu, myślę, że dla wielu tych, którzy lubią ten rodzaj muzyki, była czymś, co zwiastowało powstanie większej ilości. No, niestety grupa przestała istnieć z powodów obiektywnych. Kobąk i Przeciwko. Grupa Kobąk i utwór Przeciwko, trzeci program Polskiego Radia, Apteka Nocna. Będziemy wracać do tego zespołu, bo myślę, że w ogóle jest to jeden z takich bardziej ciekawych punktów na mapie polskiej muzyki rozrywkowej, chociaż tutaj właściwie z tą rozrywką można by dyskutować dłużej. Niemniej jednak nie mamy tyle czasu, a chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli posłuchać tego, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Portishead i The Rip. To był, proszę Państwa, Portishead, The Rip w trzecim programie Polskiego Radia Apteka Nocna. To dla tych, którzy się dopiero włączyli, żebyście Państwo wiedzieli, jakie audycje słuchacie i jakie to radio. Ja pierwszy raz oglądając Śmierć Klinistą jeszcze przed wielu laty w Jarocinie, zawsze chciałem usłyszeć nagraną wersję utworu Zarąbałem Cię Siekierą, tak mi żal, los tak chciał, ale niestety ten utwór, tak jak był grany na koncercie i tak jak go zapamiętałem, no już tej po prostu ekscytacji nie mogę jakoś doszukać się w tych wersjach, które są dostępne tego utworu, ale za to Nienormalny Świat brzmi cały czas tak samo i myślę, że Państwu też się to spodoba. Śmierć Kliniczna i Nienormalny Świat. We'll be right back. No i proszę Państwa, za 6 minut godzina trzecia. Przyszło się pożegnać jak zwykle z lekką łezką nostalgii i takiego smutku. No cóż, ale już niedługo znowu będziemy mogli się usłyszeć. Już w piątek o 18:00 zapraszam na scenę Kodyma. A to była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, którą wydał Marek Pawlukiewicz, realizowała Halina Leszczyńska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Na samo zakończenie Nightmares on Walks, proszę Państwa, i Good Ship. Zostańcie Państwo z nami, bo jesteście najlepszą właściwie publicznością słuchającą w najlepszym radiu. Do usłyszenia.